میرے مولا مجھے عرفان کی دولت دینا، میرے مولا مجھے عرفان کی دولت دینا، اپنے محبوب کی اور اپنی محبت دینا، اپنے محبوب کی اور اپنی محبت دینا، حرص دنیا کو جلا دینا غم اخرا سے، فضل فرمانا مجھے شوق عبادت دینا، فضل فرمانا مجھے شوق عبادت دینا، نفس عیار ہے قابو سے نکل جاتا ہے، زیر کر لوں اسے مولا مجھے طاقت دینا، زیر کر لوں اسے مولا مجھے طاقت دینا، خود سری اور تکبر سے بچانا مولا، گفتگو میٹھی اور اخلاق میں لینت دینا، گفتگو میٹھی اور اخلاق میں لینت دینا، تیرے پیاروں کی رضا جوئی ہو عادت میری، قلب کو اولیاء اللہ کی محبت دینا، قلب کو اولیاء اللہ کی محبت دینا، موت کے بعد بھی باقی رہے میرا پیغام، موت کے بعد بھی باقی رہے میرا پیغام، نعت محبوب کے صدقے یہ کرامت دینا، نعت محبوب کے صدقے یہ کرامت دینا، میری نعتوں سے منور ہو دلوں کی دنیا، ان کے صدقے میں میرے حسنات میں برکت دینا، حشر کے روز نہ شرمندہ ہو یہ بدر ذلیل، حشر کے روز نہ شرمندہ ہو یہ بدر ذلیل، منہ چھپانے کو میرے چادر رحمت دینا، چھپانے کو میرے چادر رحمت دینا، اپنے محبوب کی اور اپنی محبت دینا،